دوی وای کچر رحمان خدای غختله چې مونږ دی داوی عبادت و نکړو نو مونږ به هیڅ کله داوی عبادت نه کوله. دوی د دې معاملې د حقیقت نه هډو خبر نه دی، هسی پړندو غشی ولی.